Antwè dan son men li gon li mye akere Y santi ke tire peyi anan chime ka wo a wo Te lan men ya ki pe vwa bon jere zonè Nan nan nwit pou di lulu se lè pou mi prezante koi Toofy.